Ñamo irunje supe xe irunguera, ome eva jekove ñanderaijupape. Ñajendu Luca 24:1-12. Pe semana ñepyrũha árape María Magdalena, Juana, Santiago sy María ha ambue kuña oho pe tyvýpe pyharevete. Ogueraha umi mba'e ryakua porã ombosako'iva'ekue. Og̃uahẽvo ojuhu hikuái pe ita ombotýva upe sepultura ndaiporiha hendápe. Oike hikuái ha ndojuhúi ñandejára Jesús retekue. Ha'ekuéra ndoikuaái mba'épa he'íta upévape. Ha péichahágui ohecha hikuái mokõi kuimba'e mba'e oñembo'ýva ijypypekuéra, oñemondéva ao mimbipápe. Kyhy jepópe ojayvy hikuái yvy peve ha umi kuimba'e katu he'i chupekuéra. Mba'érepiko peẽ pe heka omanóva apytépe pe oikovévape. Ndaipóri ápe, oikovejeýma. Penemandu'áke pe he'iva'ekue peẽmere, oĩramo guare gueteri Galileape. Tupãra'y oúva'ekue yvypóraicha, oñeme'ẽva'erãha iñangaipáva pópe. Oñemosãingova'erã chupe kurusúre ha mbohapy ára haguépe oikovejeýtaha. Upépe ha'ekuéra imandu'a Jesús he'iva'ekuére ha ojevývo upe itakuágui omombe'u opa ko'ã mba'e umi 11 apóstolpe ha opavavépe. María Magdalena, Juana, Santiago sy María ha ambue kuña oguerahava hikuái pe marandu upéva umi apóstolpe. Umi apóstolpe guarakatu itarovava rembiapópe kuñakuéra he'íva. Ha ndogueroviaséi chupekuéra. Opaichavo Pedro ohomemépe sepultura oĩháme ha oma'ẽvo hyepýpe ohecha umi savanante ha ohojey hógape ohecharamoiterei pe mba'e ojehúva. Ñandejára Jesucristo ñe'ẽ. Ñamoñe'ẽmi estacionero purahéi Semana Santa rehegua. Por el rastro de la sangre ñandejára ruguikue camina la Magdalena ja'emínte hendive. Con lágrima, sentimiento, tapérupi omopensá, en la calle de amargura una señora ojecha. Señora de bienvenida, señora de bien hallada, dojasai para ekoárupi un hijo de mi entraña. Koárupi ojasá, señora, gallo osapukái yavé. La campana de Belén o repicaja eae. El viernes oiko iñentierro, sábado o canta la gloria, ojeya la cruz al mundo, al hombre para memoria. Ojo malatre María por aquel campo sagrado, oje cabo Jesucristo que murió crucificado. Alabado sea los cielos, ángeles y querubines, todos los coros celestiales, o purajei los serafines. Hañambo weyumi avei ñandere kovepe. Onguajera mo ñandeve yehasa asy, mba asy yeyopyvai, omanora mo ñandere jeguava, yaye desgraciáramo, jo'a ñande ari pytu, ñakañy ha ñañembyasy, ndajaikuaái moógo tyopa yajapita, mba'eicha ñasẽta, ñandepy'a tarovaite japyta. Jesús omano rire iñirũnguéra opyta avei ñembyasýpe, ogue chuguikuéra vy'a ha py'aguapy. Oiko oheka Jesúpe, itýre'ỹ chugui hikuái. Oñembyaty ha oñemoirũ, ombovevúi hag̃ua jehasa asy, oñembo'e oñondive, oha'arõ ñande jára ohechauka chupekuéra tape. Esperanza nahavéi ha consuelo ndaitujúi he'íva ningo ñe'ẽ. Jaha ñande ave tupaópe ñañembyaty ñaneirũnguéra ndive. Ñahendu ñande jára ñe'ẽ, omyesakãva ñande rape ha omoingovéva ñande py'ápe jerovia. Ñande jára tape nderovasa, Jesucristo tape nesãmbyhy, Espíritu Santo tape nembopy'aguapy, tape hasaporãitémante ha ko'ẽramo jajotopáta.